महाभारत वन पर्व त्रयशीतितमोध्याय। मृगधूमं ततो गच्छे त्रिषु लोकेषु विश्रुतं तत्राभिषेकं कुर्वीत गंगायां नृपसत्तमः। नृपश्रेष्ठ तन्नंतर तीनों लोकों में विख्यात मृगधूम तीर्थ में जाए और वहां गंगा जी में स्नान करे। अर्चयित्वा महादेवम् अश्वमेधफलम् लभेत देव्या तीर्थे नरस्नात्वा गोसहस्र फलम् लभेत। वहाँ महादेव जी की पूजा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ततो वामनकम् गच्छे त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् तत्र विष्णुपदे स्नात्वा अर्चयित्वा च वामनम्। सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति कुलं पुने नर स्नात्वा पुनाति स्वकुलं ततः। तत्पश्चात त्रिलोक विख्यात वामन तीर्थ में जाए, वहां विष्णुपद में स्नान और वामन देवता का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कुलम पुण्य तीर्थ में स्नान करके मानव अपने कुल को पवित्र कर देता है। पवनस्य हृदय स्नात्वा मरुताम तीर्थमुत्तमम तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र विष्णुलोके महीयते। नरव्याघ्र तदनंतर पवन हृदय में स्नान करे, वह मरुद्गणों का उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से मानव विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमराणाम हृदय स्नात्वा समभ्यर्चामराधिपम अमराणाम प्रभावेण स्वर्गलोके महीयते। अमर हृदय में स्नान करके अमरेश्वर इंद्र का पूजन करे, ऐसा करके मनुष्य अमरों के प्रभाव से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। शालिहोत्रस्य तीर्थे च शालिसूर्ये यथाविधि स्नात्वा नरवर श्रेष्ठ गोसहस्र फलम लभे। नरश्रेष्ठ शालिहोत्र के शालिसूर्य नामक तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। श्रीकुंजम च सरस्वत्या तीर्थम भरत सत्तम स्नात्वा नरश्रेष्ठ अग्निष्टोम फलम लभेत। भरत सत्तम नरश्रेष्ठ श्रीकुंज नामक सरस्वती तीर्थ में स्नान करने से मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। ततो नैमिषकुञ्जं च समासाद्य कुरुद्वः ऋषयः किल राजेन्द्र नैमिषेया तपस्विनः। तीर्थयात्रां पुरस्कृत्य कुरुक्षेत्रं गता पुरा ततः कुञ्ज सरस्वत्या कुतो भरत सत्तमः। कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात नैमिषकुञ्ज की यात्रा करे। राजेंद्र कहते हैं, नैमिषारण्य के निवासी तपस्वी ऋषि पहले कभी तीर्थयात्रा के प्रसंग से कुरुक्षेत्र में गए थे। भरत श्रेष्ठ उसी समय उन्होंने सरस्वती कुंज का निर्माण किया था, वही नैमिष कुंज कहलाता है। ऋषीणाम अवकाश स्याद्यथा तुष्टि करो महान तस्मिन् कुंजे नर स्नात्वा अग्निष्टोम फलम लभेत। वह ऋषियों का स्थान है जो उनके लिए महान संतोषजनक है, उस कुंज में स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। ततो गच्छेत धर्मज्ञ कन्या तीर्थमनुत्तमम कन्या तीर्थे नर स्नात्वा गोसहस्र फलम लभे। धर्मज्ञ तदनंतर परम उत्तम कन्या तीर्थ की यात्रा करे। कन्या तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणस्तीर्थमुत्तमम् तत्र वर्णावर स्नात्वा ब्राह्मण्यम लभते नरः। ब्राह्मणश्च विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्। राजेन्द्र तदनंतर परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाए, वहां स्नान करने से ब्राह्मणेतर वर्ण का मनुष्य भी ब्राह्मणत्व लाभ करता है। ब्राह्मण होने पर शुद्ध चित्त हो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। ततो गच्छे नर श्रेष्ठ सोमतीर्थ मनुत्तमम तत्र स्नात्मा नरो राजन सोमलोकम अवाप्नुयात। नर श्रेष्ठ तत्पश्चात उत्तम सोम तीर्थ की यात्रा करे, राजन वहां स्नान करने से मानव सोमलोक को जाता है। सप्तसारस्तत्स्वतम तीर्थम ततो गच्छे नराधिप यत्र मंकणक सिद्धो महर्षि लोक विश्रुतः। पुरा मंकणको राजन कुशाग्रहणे तिन श्रुतम शतः किलकरे राजन तस्य साकर सोश्रवत। स वै साकरसं दृष्ट्वा हर्षाविष्ट प्रणीतवान। नरेश्वर इसके बाद सप्तसारस्वत नामक तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ लोक विख्यात महर्षि मंकड़क को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी महर्षि मंकड़क के हाथ में कुश का अग्रभाग पड़ गया, जिससे उनके हाथ में घाव हो गया। महाराज उस समय उस हाथ से साग का रस चूने लगा। साग का रस चूता देख महर्षि हर्षावेश से मतवाले हो नृत्य करने लगे। ततस्तस्मिन् प्रणीते तु स्थावरम जंगमं चयत प्रणित मुभयम् वीर तेजसा तस्य मोहितम्। वीर उनके नृत्य करते समय उनके तेज से मोहित हो सारा चराचर जगत नृत्य करने लगा। ब्रह्मादिभिसुरैराजन्ऋषिभिश्च तपोधनैः विज्ञप्तो वै महादेव ऋषेरथ नराधिप। राजन नरेश्वर उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षिगण सबने मंकणक मुनि के विषय में महादेव जी से निवेदन किया। नायम नृत्ये यथा देव तथा त्वं कर्तुमर्हसि तं प्रणीतं समासाद्य हर्षाविष्टेन चेतसा सुराणां हितकामार्थं ऋषिं देवो विभासत। देव आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे इनका यह नृत्य बंद हो जाए। महादेव जी देवताओं के हित की इच्छा से हर्षावेश से नाचते हुए मुनि के पास गए और इस प्रकार बोले। भो भो महर्षे धर्मज्ञ किमर्थम नृत्यते भवान हर्षस्थानम किमर्थम वा तवाद्य मुनिपुंगव। धर्मज्ञ महर्षे मुनिप्रवर आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? आज आपके इस हर्षातिरेक का क्या कारण है? ऋषिरुवाच तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्य द्विजसत्तमं किं न पश्यसि मे ब्रह्मण कराच्छाकरसं श्रुतं यं दृष्ट्वा संप्रणीतोऽहं हर्षेण महतान्वितम्। ऋषि ने कहा, द्विश्रेष्ठ ब्रह्मण, मैं धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने वाला तपस्वी हूँ। मेरे हाथ से यह साग का रस चू रहा है, क्या आप इसे नहीं देखते? इसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाच रहा हूँ। तम प्रहस्या ब्रविद्देव ऋषिम रागे न मोहितम। महर्षि राग से मोहित हो रहे थे। महादेव जी ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अहम तो विस्मयम विप्र न गच्छामि तपस्यमाम। एव मुक्त्वा नरश्रेष्ठ महादेवेन धीमता अंगुल्यग्रेण राजेन्द्र स्वांगुष्टां ताडितो नघ ततो भस्म क्षताद्राजन् निर्गतम हिमसन्निभम्। विप्रवर, मुझे तो यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, मेरी ओर देखिए नरश्रेष्ठ निष्पाप राजेन्द्र। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महादेव जी ने अंगुली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठोका। राजन उनके चोट करने पर उस अंगूठे से बर्फ के समान सफेद भस्म गिरने लगा। तद्दृष्ट्वा पीड़ितो राजन स मुनि पादयोर्गतः नान्यत् देवात् परम मेने रुद्रात् परतरम महत। महाराज यह अद्भुत बात देखकर लज्जित हो महादेव जी के चरणों में पड़ गए और उन्होंने दूसरे किसी देवता को महादेव जी से बढ़कर नहीं मानने का निश्चय किया। सुरासुरस्य जगतो गतिस्त्वमथे शूलधे तया सर्वमिदं सृष्टं त्रैलोक्यं चराचरं। वे बोले, भगवन, देवता और असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रय आप ही हैं। त्रिशूलधारी महेश्वर, आपने ही चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को उत्पन्न किया है। तमेव सर्वान् ग्रहसि पुनरेव युगक्षये देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं कुतो मया। फिर प्रलय काल आने पर आप ही सब जीवों को अपना ग्रास बना लेते हैं। देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, फिर मेरी तो बात ही क्या। त्वयि सर्वे प्रदेश्यन्ते सुरा ब्रह्मादयो नघ सर्वस्तमसि लोकानां कर्ता कारिता च। अनघ, ब्रह्मा आदि सब देवता आप ही में दिखाई देते हैं। इस जगत के करने और कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। तत्प्रसादासुरा सर्वे मोदन्ति हा कुतो भया एवं स्तुत्वा महादेव ऋचिं वर्चनम् अब्रवीत। आपके प्रसाद से सब देवता यहाँ निर्भय और प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ऋषि ने फिर महादेव जी से कहा, त्वत्प्रसादान् महादेव तपो मे न चरे तवई ततो देव प्रहिष्टात्मा ब्रह्मर्ति मदमब्रवीन। महादेव, आपकी कृपा से मेरी तपस्या नष्ट न हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न चित्त हो महर्षि से कहा, तपस्ते वर्धताम विप्र मत्प्रसादाम सहस्रधाम आश्रमे चेह वत्यामी त्वया स महामुनि। ब्रह्मन, मेरे प्रसाद से आपकी तपस्या हजार गुनी बढ़े। महामुनि, मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में रहूँगा। सप्त सारस्वते स्नात्वा अर्चयिष्यन्ति ये तु माम न तेषां दुर्लभम किंचिन इहलोके परत्र च। जो सप्तसार सरस्वती तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। सारस्वतम चते लोकम गमिष्यन्ति संशय एवं उक्त्वा महादेव तत्रैवान्तरधीयत। इतना ही नहीं, वे सरस्वती के लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ततस्तौ सनसं गच्छे त्रिशूलोके सुविस्तृतं यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात औसनस तीर्थम की यात्रा करे, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं। कार्तिकेयस्य भगवान् श्री संध्यम किल भारत सानिध्यम अकरोत् नित्यम भार्गव प्रिय काम्यया। भारत, शुक्राचार्य जी का प्रिय करने के लिए भगवान कार्तिकेय भी वहाँ सदा तीनों संध्याओं के समय उपस्थित रहते हैं। कपालमोचनम तीर्थम सर्वपाप प्रमोचनम तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र सर्वपापे प्रमुच्यते। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों से छुड़ाने वाला है। नरश्रेष्ठ, वहाँ स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अग्नितीर्थम ततो गच्छे तत्र स्नात्वा नरर्षभ अग्निलोकम वाप्नोति कुलम चैव समुद्धरे। नरश्रेष्ठ, वहाँ से अग्नितीर्थ को जाए, उसमें स्नान करने से मनुष्य अग्निलोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। विश्वामित्रस्य तत्रैव तीर्थं भरत सत्तमं तत्र स्नात्वा नरश्रेष्ठ ब्राह्मण्यम अधिगच्छति। भरत सत्तम, वही विश्वामित्र तीर्थ है। नरश्रेष्ठ, वहाँ स्नान करने से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। ब्रह्मयोनिं समासाद्य शुचि प्रयतमानसः तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र ब्रह्मलोकं प्रपद्यते पुनात्या सप्तमं चैव कुलं नास्त्यत्र संचयः। नरश्रेष्ठ, ब्रह्म योनि तीर्थ में जाकर पवित्र एवं जितात्मा पुरुष वहाँ स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, साथ ही अपने कुल की सात पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थम त्रैलोक्य विस्तृतम पृथोदकम इति ख्यातम कार्तिकेयस्य वही नृप तत्राभिषेकम कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः। राजेन्द्र तदनंतर कार्तिकेय के त्रिभुवन विख्यात पृथोदक तीर्थ की यात्रा करे और वहाँ स्नान करके देवताओं तथा पितरों की पूजा में संलग्न रहे। अज्ञानात् अज्ञानात् ज्ञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा यत्किंच रसमं कर्म कृतं मानुष बुद्धिना तत्सर्वं नश्यते तत्र स्नात मात्रस्य भारत अश्वमेध फलं चास्य स्वर्गलोकं च गच्छति। भारत, स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव बुद्धि से अनजान में या जानबूझकर जो कुछ भी पाप कर्म किया है वह सब पृथोदक तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है और तीर्थ से भी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ के फल एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पुण्यमाहो कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्रा सरस्वती सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथोदकम्। कुरुक्षेत्र तीर्थ को सबसे पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी, सरस्वती से भी पवित्र है उसके तीर्थ और उन तीर्थों से भी पवित्र है पृथोदक। उत्तमं सर्वतीर्थानां यस्तजेदात्मनस्तनु पृथोदके जप्य परो नैव स्वमरणं तपे। वह सब तीर्थों में उत्तम है जो पृथोदक तीर्थ में जप परायण होकर अपने शरीर का त्याग करता है, उसे पुनर्मृत्यु का भय नहीं होता। गीतम सनत कुमार इन व्यासेन च महात्मनाम एवं स नियतम राजन अभिगच्छे पृथोदकम्। यह बात भगवान सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने कही है। राजन, इस प्रकार तीर्थयात्री नियम पूर्वक पृथोदक तीर्थ की यात्रा करे। पृथोदकात्तीर्थतमं नान्यत्तीर्थं कुरुद्वः तन्मेध्यं तत्पवित्रं च पावनं च न संशयः। कुरुश्रेष्ठ, पृथोदक से श्रेष्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है, वही मेध्य पवित्र और पावन है, इसमें संशय नहीं है। तत्र स्नात्वा दिवं जान्ति ये पिपाप कृतो नरा पृथोदके नरश्रेष्ठ एव माहुर्मनीषिणः। नरश्रेष्ठ, पापी मनुष्य भी वहाँ पृथोदक तीर्थ में स्नान करने से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। मधुश्रवं च तत्रैव तीर्थं भरत सत्तम तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोसहस्त्र फलं लभेत। भरतश्रेष्ठ, वहाँ मधुश्रव तीर्थ है राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थम मेध्यम यथाक्रमं सरस्वत्य अरुणायाश्च संगमं लोक विस्तृतम्। राजेन्द्र तदनंतर क्रमशः लोक विख्यात सरस्वती अरुणा संगम नामक पवित्र तीर्थ की यात्रा करे। त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया अग्निष्टोमा तिरात्राभ्यां फलं विन्दन्ति मानवः आसम आसप्तमं कुलं चैव पुनाति भरतर्षभः। वहाँ स्नान करके तीन रात उपवास करने से ब्रह्महत्या से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों से मिलने वाले फल को भी पा लेता है। भरतश्रेष्ठ, वह अपने कुल की सात पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अर्धकीलम च तत्रैव तीर्थम कुरुकुलोद्वह विप्राणाम अनुकंपार्थम दर्भिणा निर्मितम पुरा व्रतोपनयनाभ्याम चाप्योपवासने वाप्युत क्रियामंत्रैश्च संयुक्तो ब्राह्मण स्यान्न संशयः क्रियामंत्र विहीनोपि तत्र स्नात्वा नरर्षभ चीर्ण व्रतो भवेद् विद्वान् दृष्टमेतत् पुरातनैः। कुरुकुल शिरोमणि वही अर्धकिल नामक तीर्थ है जिसे पूर्व काल में दर्भी मुनि ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रकट किया था। वहाँ व्रत उपनयन और उपवास करने से मनुष्य कर्मकांड और मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है, इसमें संशय नहीं है। नरश्रेष्ठ, क्रियाविहीन और मंत्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके व्रत का पालन करने से विद्वान होता है। यह बात प्राचीन महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखी है। समुद्राश्चापि चत्वारः समाहिताः च दर्भिणः तेषु स्नातो नरश्रेष्ठः न दुर्गतिम् अवाप्नुयात् फलानि गोसहस्राणां चतुर्णां विन्दते च सः। दर्भी मुनि वहाँ चार समुद्रों को भी ले आए थे। नरश्रेष्ठ, उनमें स्नान करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और उसे 4000 गोदान का भी फल मिलता है। ततो गच्छे धर्मज्ञ तीर्थम शतसहस्रकम साहस्रकम च तत्रैव द्वे तीर्थे लोक विस्तृते उभयोर् नर स्नात्वा गोसहस्र फलम लभेत दानम वाप्योपवासो वा सहस्र गुणितम भवेन। धर्मज्ञ तदनंतर वहाँ से शतसहस्र और साहस्रक तीर्थों की यात्रा करे। वे दोनों लोक विख्यात तीर्थ हैं। उनमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहाँ किए हुए दान अथवा उपवास का महत्व अन्यत्र से सहस्त्र गुना अधिक है। ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुका तीर्थमुत्तमम् तीर्थाभिषेकम् कुर्वीत पितृदेवार्चने रतः सर्वपाप विशुद्धात्मा अग्निष्टोम फलम लभेत। राजेंद्र वहाँ से उत्तम रेणुका तीर्थ की यात्रा करे। पहले उस तीर्थ में स्नान करे, फिर देवताओं और पितरों की पूजा में तत्पर हो जाए। उससे तीर्थयात्री सब पापों से शुद्ध हो अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। विमोचनमुपस्पृश्य जितमन्युर्जितेन्द्रिय प्रतिग्रह कृतहि दोषैः सर्वैः स परिमुच्यते। विमोचन तीर्थ में स्नान और आचमन करके क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखने वाला मनुष्य प्रतिग्रह जनित सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। ततः पंचवटीं गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय पुण्येन महता युक्त सताम लोके महीयते। तदनंतर ब्रह्मचारी एवं जितेन्द्रिय पुरुष पंचवटी तीर्थ में जाकर महान पुण्य से युक्त हो सत्पुरुषों के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यत्र योगेश्वर स्थाणु स्वयमेव वृषध्वज तमर्चयित्वा देवेशं गमनादेव सिद्ध्यते। वहाँ योगेश्वर एवं वृषभध्वज स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उन देवेश्वर की पूजा करके मनुष्य वहाँ जाने मात्र से सिद्ध हो जाता है। तेजसं वारुणं तीर्थं दीप्यमानं स्वतेजसां यत्र ब्रह्मादिभिर्देवैः ऋषिभिश्च तपोधनैः सेनापतेन देवानाम् अभिषिक्तो गुहस्तदा। तेजसस्य तुत्पूर्वेण कुरुतीर्थं कुरुद्वः। वही तेजस नामक वरुण देवता संबंधी तीर्थ है जो अपने तेज से प्रकाशित होता है, जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने कार्तिकेय को देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया था। कुरुश्रेष्ठ तेजस तीर्थ के पूर्व भाग में कुरुतीर्थ है। कुरुतीर्थे नर स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय सर्वपाप विशुद्धात्मा ब्रह्मलोकम प्रपद्यते। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक कुरुतीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में जाता है। स्वर्गद्वारं ततो गच्छे नियतो नेतासनः स्वर्गलोकम वाप्नोति ब्रह्मलोकम च गच्छति। तदनंतर नियम परायण हो नियमित भोजन करते हुए स्वर्ग द्वार को जाए। उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य स्वर्गलोक पाता और ब्रह्मलोक में जाता है। ततो गच्छेद नरकम तीर्थ सेवे नराधिप तत्र स्नात्वा नरो राजन् न दुर्गति अवाप्नुयात् तत्र ब्रह्मा स्वयं नित्यं देवैः स महीपते अन्वास्ये पुरुष व्याघ्र नारायण पुरोगमयि। नरेश्वर तदनंतर तीर्थ सेवी पुरुष अनरक तीर्थ में जाए। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। महीपते पुरुष सिंह वहाँ स्वयं ब्रह्मा नारायण आदि देवताओं के साथ नित्य निवास करते हैं। सानिध्यम तत्र राजेन्द्र रुद्रपत्न्या कुरुद्वह अभिगम्य च ताम देवीं न दुर्गतिम अवाप्नुयात। कुरुश्रेष्ठ, महाराज वहाँ रुद्रपत्नी दुर्गा जी का स्थान भी है, उस देवी के निकट जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। तत्रैव च महाराज विश्वेश्वर उमापतिम अभिगम्य महादेवम उच्यते सर्वकल विषय। महाराज, वही विश्वनाथ उमावल्लभ महादेव जी का स्थान है, वहाँ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। नारायणं चाभिगम्य पद्मनाभ मरिंदम राजमारो महाराज विष्णुलोकं गच्छति तीर्थेषु सर्वदेवानां स्नात स पुरुषर्षभ। सर्व दुःखैः परित्यक्तो द्योतते शशिवन्नरः। शत्रुदमन महाराज पद्मनाभ भगवान नारायण के निकट जाकर उनका वर्णन करके मनुष्य तेजस्वी रूप धारण करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पुरुष रत्न सब देवताओं के तीर्थों में स्नान करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। तथा स्वस्ति पुरम गच्छे तीर्थ सेवे नराधिप प्रदक्षिणाम उपावृत्य गोसहस्त्र फलम लभेत। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ से भी पुरुष स्वस्तिपुर में जाए, उसकी परिक्रमा करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। पावनम तीर्थमासाद्य तर्पयेत् पितृदेवता अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलम प्राप्नोति भारत। तत्पश्चात पावन तीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करे। भारत, ऐसा करने वाले पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। गंगा हृदस्य तत्रैव कूपस्य भरतर्षभ तिस्रः कोट्यस्तु तीर्थानां तस्मिन् कूपे महीपते। भरतश्रेष्ठ, वही गंगा हृद नामक कूप है भूपाल, उस कूप में 3 करोड़ तीर्थों का वास है। तत्र स्नात्मा नरो राजन् स्वर्गलोकं प्रपद्यते आप गायाम नर स्नात्वा अर्चित्वा महेश्वरम गाणपत्यम अवाप्नोति कुलम चैव समुद्धरेत। राजन, उसमें स्नान करके मानव स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य आप गांव में स्नान करके महादेव जी की पूजा करता है वह गणपति पद पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तथा स्थाणुवटम ग्षेत्रेशलोकेशु विस्तृतम तत्र स्नात्वा स्थितो रात्रिम रुद्रलोकम अवाप्नुयात। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात थाणुवट तीर्थ में जाए, वहाँ स्नान करके रात भर निवास करने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। बद्री पाचनम गच्छेत् वसिष्ठस्याश्रमं ततः बद्रीं भक्षयेत् तत्र त्रिरात्रोपोंसितो नरः। सम्यक् द्वादश वर्षाणि बद्रीं भक्षयेत् यः त्रिरात्रोपोषितस्तेन भवेत् तुल्यो नराधिप। रुद्रमार्गं समासाद्य तीर्थसेवी नराधिप अहोरात्रोपवासेन सकृलोके महीयते। तदनंतर बद्री पाचन नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ के आश्रम पर जाए और वहाँ 3 रात उपवास पूर्वक रहकर बेर का फल खाए। जो मनुष्य वहाँ 12 वर्षों तक भली भांति त्रिरात्रोपवास पूर्वक बेर का फल खाता है वह उन्हीं वशिष्ठ के समान होता है। राजन, नरेश्वर, तीर्थ सेवी मनुष्य रुद्र मार्ग में जाकर 1 दिन 1 रात उपवास करे, इससे वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। एक रात्रम समासाद्य एक रात्रोषितो नरः नियतः सत्यवादी च ब्रह्मलोके महीयते। तदनंतर 1 रात्र तीर्थ में जाकर मनुष्य नियम पूर्वक और सत्यवादी होकर 1 रात निवास करने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थम त्रैलोक्य विस्तृतम आदित्यस्याश्रमो यत्र तेजो राशिर्महात्मनः तस्मिन् तीर्थे नर स्नात्वा पूजयित्वा विभावसुम आदित्यलोकम व्रजति कुलम चैव समुद्धरेत। राजेंद्र, तत्पश्चात उस त्रैलोक्य विख्यात तीर्थ में जाए जहाँ तेजो राशि महात्मा सूर्य का आश्रय है, उसमें स्नान करके सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य सूर्य के लोक में जाता, सूर्य के लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार करता है। सोम तीर्थे नर स्नात्वा तीर्थ सेवी नराधिप सोमलोकम आप्नोति नरो नाश्चत्र संशय। नरेश्वर सोम तीर्थ में स्नान करके तीर्थ सेवी मानव सोमलोक को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। ततो गच्छे धर्मज्ञ दधीचस्य महात्मनः तीर्थम पुण्यतमं राजन् पावनं लोकविस्तृतं यत्र सारस्ततो यात सोंगिरास्तपसो निधि। धर्मज्ञ राजन तदनंतर महात्मा दधीच के लोकविख्यात परम पुण्यमय पावन तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ तपस्या के भंडार सरस्वती पुत्र अंगिरा का जन्म हुआ। तस्मिन् तीर्थे नर स्नात्वा वाजमेध फलम लभेत सारस्वतीं गतिं चैव लभते नात्र संशय। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सरस्वती लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। ततः कन्याश्रमं गच्छे नियतो ब्रह्मचर्यवान त्रिरात्रोपोषितो राजन् नियतो नियतासनः लभेत कन्या शतम दिव्यम स्वर्गलोकम च गच्छति। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्याश्रम तीर्थ में जाए राजन, वहाँ 3 रात उपवास करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने से 100 दिव्य कन्याओं की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। ततो गच्छे धर्मज्ञ तीर्थम सन्निहतीम अपि। धर्मज्ञ तदनंतर वहाँ से सन्निहिति तीर्थम की यात्रा करे। तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषिश्च तपोधनाः मासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः। उस तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन महर्षि प्रतिमास महान पुण्य से संपन्न होकर जाते हैं। सन्निहत्यामुपस्पृश्य राहु ग्रस्ते दिवाकरे अश्वमेध शतम तेन तत्रेष्ठम शाश्वतम भवेत्। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहिति में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का अभीष्ट एवं शाश्वत फल प्राप्त होता है। पृथिव्यां यानि तीर्थानि अंतरिक्ष चराणि च नद्यो हृदास्तरागाश्च सर्वप्रस्रवणानि च उदपानानि वाप्यस्य तीर्थान्यायतनानि च निसंशयम् अवाम अमावास्याम् समेष्यन्ति नराधिप मासि मासि इन्द्रव्याघ्र सन्निहत्यां न संशय तीर्थसन्निहनादेव सन्निहत्येति विस्तृता। पृथ्वी पर और आकाश में जितने तीर्थ नदी ह्रद तड़ाग संपूर्ण झरने उद्पान बावली तीर्थ और मंदिर हैं, वे प्रत्येक मास की अमावस्या को सन्निहिति में अवश्य पधारेंगे। तीर्थों का संघात या समूह होने के कारण ही वह सन्निहिति नाम से विख्यात है। तत्र स्नात्वा च पित्वा च स्वर्गलोके महीयते अमावस्यां तु तत्रैव राहुग्रस्ते दिवाकरे यः श्राद्धं कुरुते मर्त्यस्तस्य पुण्यः फलं शृणु अश्वमेधसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम्। स्नात एव समाप्नोति कृत्वा श्राद्धं च मानवः यत्किञ्चित् दुष्कृतं कर्म श्रिया वा पुरुषेण वा स्नात मात्रस्य तत्सर्वं नश्यते नात्र संशयः पद्मवर्णेन ज्ञानेन ब्रह्मलोकं प्रपद्यते। राजन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। भली भांति संपन्न किए हुए 100 अश्वमेध यज्ञों का जो फल होता है उसे मनुष्य उस तीर्थ में स्नान मात्र करके अथवा श्राद्ध करके पा लेता है। स्त्री या पुरुष ने जो कुछ भी दुष्कर्म किया हो वह सब वहाँ स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष कमल के समान रंग वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। अभिवाद्य ततो यक्षम द्वारपालम अचक्रुकम कोटितीर्थमुपस्पृश्य लभेत् बहु सुवर्णकम्। तदनंतर मचक्रुक नामक द्वारपाल यक्ष को प्रणाम करके कोटि तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। गंग्राहृदश्च तत्रैव तीर्थं भरत सत्तम तत्र स्नानीयत धर्मज्ञ ब्रह्मचारी समाहितः राजसूयाश्वमेधाभ्याम फलं विन्दति मानवः। धर्मज्ञ भरत श्रेष्ठ वही गंगाहृद नामक तीर्थ है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो स्नान करे। इससे मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। पृथिव्यां दैमिसं तीर्थम अंतरिक्षे च पुष्करम त्रयाणाम अपि लोकानां कुरुक्षेत्रम विशेषते पांसवोपु कुरुक्षेत्रादुवायुना समुदीरिता अपि दुष्कृत कर्माणं नयन्ति परमां गतिम् दक्षिणेन सरस्वत्या उत्तरेण त्रिसद्वतीं ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिवेष्टपे। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ है। कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल भी पापी से पापी मनुष्य पर भी पड़ जाए तो उसे परम गति को पहुँचा देती है। सरस्वती से दक्षिण, दृषद्वती से उत्तर कुरुक्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वे मानो स्वर्गलोक में बसते हैं। कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् अप्येकां वाचमुत्सृज्य सर्वपापे प्रमुच्यते। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसी बात एक बार मुँह से कह देने पर उसी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म वेदे कुरुक्षेत्रम पुण्यम ब्रह्मर्षि सेवितम तस्मिन् वसन्ति ये मर्त्यान्न ते सोचा कथंचन। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा जी की वेदी है, इस पुण्य क्षेत्र का ब्रह्मर्षि गण सेवन करते हैं। जो मानव उसमें निवास करते हैं वे किसी प्रकार शोकजनक अवस्था में नहीं पड़ते। तरन्तु कारन्तु कयोर्यदन्तरं रामहृदानं च मचक्रुकृगस्य च एतत् कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते। तरन्तुक और अरन्तुक के तथा रामहृद और मचक्रुक के बीच का जो भूभाग है यही कुरुक्षेत्र एवं समन्तपञ्चक है, इसे ब्रह्मा जी के उत्तरवेदी कहते हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि पुलस्त्य तीर्थयात्रायां त्रशीतितमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में पुलस्त्य तीर्थयात्रा विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ।